vista de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la certeza. Mira, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Samina, mira, esto es África. Es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangaliwa, Anawa, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Abuela, my journey, biggie, biggie, mama, 1, 2, 3. My sister, sala, my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My city, waka waka, my África, Django, Django, Samina, mina, Sangaliwa, Anawa, Django, Django, Samina, mina, Sangaliwa, Anawa, porque esto es África, porque esto es África, porque esto es África. Baila, baila conmigo, se me baila, baila. și Alinka, Nada Mas, Pego Pego. Suntem în cele 40 de minute, non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Avem și podcastul la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți toate emisiunile pe care le ascultați sau le downloadați gratis, desigur. Pe facebook.com/kissfmromania se află postarea pentru dedichisturi. Acolo lăsați mesajele voastre și ne ocupăm de ele în următoarele 10 minute. Timp în care avem Dr. Cucio, La Tarde Se Apuesto Triste și Cerebel cu Helen Kaboom. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, asculti doar hituri. Start de dichisuri pe Facebook.

de la Alin Popescu pentru Iulian, pentru că e ziua lui la mulți ani, să fie sănătos și iubit. Ami zice să fie pentru iubitul meu Adi, zis Drăcie, cu mesajul Te iubesc mult, și piesa Accent, My Passion. De la Vlad Pete pentru Lori, cea mai frumoasă fată, și Giuliano Iancu, Hey Kiss Kiss, vreau o melodie pentru toți prietenii mei. Robert Andrei pentru toți chisomanii cărora le place piesa Lodi Pti Casablanca. Vine puțin mai golo și piesa aceasta, însă acum e momentul să facem o scurtă pauză, după care vin încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Alex Velea, Timbaland și Vang pleacă. Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Jones in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Înainte să vă spunem ce nebunie se întâmplă în weekend, ai noștri colegi Olic și Dan Fințescu vor fi cu partidul Kiss FM vineri în Club Cheops din Petroșani, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în Club Scala din Piatra Neamț, de unde vor transmite în direct după miezul nopții pe Kiss FM. Super partidul din weekend cu partidul Kiss FM. Încă 3 piese, ziceam, înainte de ora 8. Alex, Minim 2, Timbaland și One Republic, Apologize, și apoi Vang pleacă. DJ Young și Johnson in the mix, la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri.

yeah, just try us. Double domination, and everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion, yeah, and here's my wire. Armandito, tremenda gente, negociante, calle elegante y decente. Esta noche vamos a ser el amor, ya tú sabes, bebida suavemente. I want you to lose your man, lose control, but before we lose your man, cause in order to win big, you gotta be ready to lose it all. Cineva ne întreabă cum se poate înscrie la Kiss Cash. Păi încă după atâția ani n-ai învățat. E foarte simplu, trimiți un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele tău și orașul din care asculti Kiss FM. Este mai mult decât simplu. De la Joe pentru feblețea lui Elena din Iași. O seară frumoasă tuturor. Hei, salutare la oameni adevărați care fac viața mai bună la lume cu adevărata muzică. Sunt Robert din Măgurele, Prahova, respectele mele. De la Marinuș pentru Gigel, Sava, mi-e foarte dor de tine și pentru voi. Și o cerere în căsătorie, foarte interesantă. Pentru Marius, două puncte, vrei să fii soțul meu, te iubesc enorm, Andreea, și pe voi vă pup. Păi trebuia să vină din partea lui, măi, Andreea, măi, cum se poate una ca asta? Păi cât să mai aștepți și tu, nu ai zis să ții inima în dinți, să-l ceri tu pe el. Bravo! Continuăm mixul cu Luke Lea, Follow Rivers. Usher vine cu o super piesă, Scream. După care DJ Young, subsemnatul, deasupra tuturor, noul meu single. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Yeah, man. ieșim difuzoare. Muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Cuvați în cinci, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Dedicații de pe Facebook în 10 minute de acum încolo. Nu uitați de postarea de pe wall-ul nostru de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo lăsați mesajele voastre și preferințele, desigur. Ne ocupăm imediat de ele. Timp în care avem David Guetta și Kid Cudi Memories și mai apoi Crash și Alexandra, Where is the Love. Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Yeah. I'm on a crazy, I did it too.

Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă înscrieți pe facebook.com/kissfmromania sau direct pe site pe kissfm.ro. João Luca și Marcelo, Loaded Team, imediat Casablanca și Anna, Tell Me Why. La Kiss FM ascult doar hituri. Eu quero tchau.

mai veche, In The Mix, I'm Not Telling You Why, la Kiss Kiss In The Mix. Câteva clipe înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Am ales astăzi Rihanna, primul ei single de acum câțiva ani, Pan The Replay. După care vin următoarele 50 de minute non-stop hits cu DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss In The Mix. Nu uitați de Fresh Top 40, intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo aveți topul pe care îl faceți cu mouse-ul și mai jos butonul Trimite Topul. Ne toacem repede la Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss In The Mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss In The Mix. Kiss Kiss In The Mix. Kiss Kiss In The Mix. Let's get it poppin', poppin'. This is Kiss FM. Back to the mix, back to the party. După piesa Lone House, ultima oră de mix de astăzi, adică de acum încolo încă 50 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Avem mesaje, SMS-uri 0722 20 60 20. Sunt foarte multe acolo. E imposibil să le luăm pe toate, dar luăm câteva dintre ele. Sunt Alex, le urez baftă celor care muncesc la ora aceasta. De la Alina, pentru iubitul ei Vali, ce am vorbit astăzi mi-a dovedit că mă iubești cu adevărat. Tu ești totul pentru mine și te iubesc. Pentru iubitul meu Laur, cu mesajul te iubesc foarte mult, semnează Maria din Ohaba. Pupici mulți! Lauren Euphoria, Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love, după care Rihanna vine cu Calvin Harris cu tot și We Found Love. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy.

Rihanna tell you what the color was. Rihanna tell him what the color was. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as you shared. That it's soaking, that it drowned us. Talking everything in motion till I time up. I can deal with your emotions by the pound, love. Set sail by the ocean, even crown, yeah. Plenty room for your love, and I got a spot for your luggage. Just took it right out the oven, knew she was hot, hot, hot. Damn, where the birthday girl at? Know she went to live, I was there. Jeroboam Magnums, 30 grand, like, get a DJ, a Magnum. Spark it up, strong gum, yeah, my click batter. Got the Gotti outside, so my chick batter. It's a party, then I'm rocking like a Mick Jagger. Got Play-Doh, so yup, me and Robin, we can play in Barbados. We see the light shine in the M-I-A-O. Harris, we found love. Nu uitați de postarea de Facebook pentru mesaje, facebook.com/kissfmromania. Acolo se află pe wall start de kiss-uri. Luăm în 10 minute alte mesaje. Dar până atunci nu uitați nici de podcast. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, adică locul din care downloadați sau în care ascultați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. Continuăm mixul cu Like Chocolate, Maria Maria, Tyra Cruz, There She Goes și Adele vine cu Set Fire to the Rain. Super hituri mixate. Suntem în cele 50 de minute non-stop hits, numai piese mixate, fără publicitate. DJ Young și John C la Kiss FM, asculți doar hituri. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Thank you. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Like a Kiss FM România de pe wall-ul Kiss FM. Emilian Timofte pentru Paul Ropotean, de la Mariana din Spania pentru toți prietenii mei din Iași, sunteți cei mai tari. Pilu Berbecaru pentru sora mea, de la Bianca pentru familia, colegii și prietenii mei. Claudiu Matei pentru iubita mea soție Arina, de la Ioana din Spania pentru toți prietenii și familia mea din Alba Teiuș. Salutări multe și emisie plăcută în continuare. Sunteți cei mai tari, vă ascult mereu chiar dacă sunt departe. Mulțumim mult de tot, baftă maxim acolo. Și Liviu Mihail pentru Ciuli, ești cea mai dulce veveriță din lume. Continuăm mixul cu Maroon 5 și Wiz Khalifa, Payphone. Avem Connector imediat și mai apoi Copy Parrots, una mai veche, Some Love. DJ Young și John C. in the mix, la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call. All of my change I spent on you. Where have the times gone?

la Kiss Kiss in the Mix, finale programul de la capăt, mâine seara de la 7 în aceeași formulă, DJ Young și Jonesy. Nu uitați, mâine dimineață în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 200 de euro. Vă scrieți mai departe printr-un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Ne auzim mâine seara, rămâneți mai departe cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, o seară bestială la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Let's get it poppin', poppin'. This is